إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا شيعكم فهل من مدكر سورة خمر دعوة نفي شرك في البركات إن الله سراج سنگا ونور صفتنو کی شرک نشتا پا علم کیو پا قدرت کیو پا حکمت کیو پا خلق کیو پا رزق کیو ٹولو صفتنو کی ندغسی ورسرا پا برکاتو کیوں شرک نشتا برکت ستوی زیادت زیادت کا بارز کی کدیو سڑی عمر دبل نہ زیاد تے نو دے داغنہ برکتی دے کدیو سڑی قد و قامت دبل نہ زیاد تے نو دے پنزوات سرا دے نور تا برکتی دے تکا دلر نخکاری کنا داسې کدی او سړی صحت د نورو په نسبت سره قوی دی او مضبوط دی نو دې د هغې نه برکتی دی کدی او سړی مال د نورو نه زیات دی نو دې د هغې نه برکتی دی کدی او سړی علم د نورو علمونو والو نه زیات دی نو دې برکتی دی کدیو سړی عقل او فکر او د خبرو چالاکی د نورو په نسبت سره زیاته نه دی برکتی دی دا دې ته ویل شي برکت الله رب العزت وی انا کل شیء خلقناه بقدر موږ خو هر شی په اندازه پیدا کړی کچالا عمر ورکل دے پاندازا سوکی زیادتو لیشی کچالا مال ورکل دے نو پاندازا سوکی زیادتو لیشی ولا کچالا صحت ورکل دے او قد و قامت ورکل دے نو پاندازا کدے دیر زور لگی نو زیادتو لیشی داغی خدرنا دغسی هر یو صفت چې الله انسان لور کرده دی چې پا کم اندازه ور کرده پاک اندازه بایی دین زیادولیشی او نی کمولیشی ولی داغی تا برکت وی او برکت دا اللہ صفت تی کاغی زیادتی نوم و ککمی اینوهم نو بدی که اغسا رسوک شریک نشتا چیز دیرو بندیانو دایو غلط خیال لی چیزو که پا نظر کی راغلی مخلوقات کی ناغتا نسبت کی چی ردی چی چالا پشاڑا بور کی نا برکتیش او د دې جوټاو په چې زوکوس کی هغه برکت شي او دې چې چاله په خلی کې تو کی هغه برکت شي دا یو غلط خیال ده خلک دومره د الله رب العزت دغه امر او دغه حکم به قدرې کړی دا چې بس ارسو کې د برکت مالک ګرځول هر څوک چې الله رب العزت وی دا نشی کېده کچاله زو برکت زیاتوما رزي زیاتوما کچاله کموما رزي کمو هر قسم د دنیا نعمت چری ته برکت ویل شي دا الله په اختیار کې دي بل چا سره د برکات او اختیار نشته ادا بس د لوی خلق خدا سي ځان شرموله چې کدو اوبه چې تلیکل کتاب کې کاسه وی چې مضمون خلاص کو په اخر کې به نزا بے پکی ہوئی چی بے برکتی فلان بے برکتی شیخ دا بے پکی ہوئی اگر خپل عقیدہ بے اخکارک لہ چی زمان دا عقیدہ دا چی بو دنیا کے بغیر دا اللہ نا نور سو کم دا سشتے چی بندیان لبرکت ورکولش دا داغی نظریی وی پا دنیا کے دلیل والا نو دلیل نو او بس دقا از دکلیو چی بی برکتی او بی حرمت سید الابرار بس بیا بی مضمون ختم کو او دس خط بی پیو کو او تاریخ بی وسرولی کو او چی چین اٹو او 2015 در دې خلق حال او کتابونه ټول ډکړي د دین بیا خدای باندې داولې څنګه چې قران یې په علم کې نو قران یې په ذهن کې نو قران یې په سینه کې چې اندازه چې دا خدای له طرف نه ده کنه ها د هر شي اندازه کله شي ان یې ویلې ګور هر شی الله وی مون په اندازه پیدا کړل کو ور دینو په اندازه دی کو بدینو په اندازه دی که هوا دانو په اندازه ده که ګرمي دانو په قدر او په اندازه ده او که سردي دانو په قدر او په اندازه ده که رزق دینو په اندازه دی که عمر دینو په اندازه دی کچاله الله صحت ورکړې په اندازې ورکړې کچاله مرز ورکړې په اندازې ورکړې کچاله علم ورکړې په اندازې ورکړې کچاله نظر ورکړې په اندازې ورکړې کچاله د خبرو طاقت ورکړې تکلم نو په اندازې ورکړې ولې څوک داسې خبرې کوي چې بس چاله دا خبرو نمبر نو ورکی سر دوتوی پا حدیث کی خواه اصوک داسی چستا با ساڈ اپشی چلی با کل خبر رو باس دخلینا سابا دی ڈپشی مار سو جدا دا اللہ رب العزت عرشی و جدا جدا اندازہ باندر مقرر کرده کدا هر انسان خپل عملونه دي نا په اندازه دي کاغذ د طاعت په اندازه دي په قدر دي چې الله ولا څومره لیکل کاغذ د معصیت په اندازه دي چې الله به څومره لیکل او مقرر کړی دي اګناهونه چې کوم دي کنه کل شین بقدرن الكذب بقدر والغيبة بقدر والنميمة بقدر والسرقة بقدر والزنا بقدر وشرب الخمر بقدر وقتل النفس بقدر اس عمر کارون کی دنیا کی دا ټول په قدر باندې ځي دین سیوانا کمنا چې څنګه الله دیو جنا او قران دا څومره ځای نقل کړي ذکر کړي او ځل تنا سورة فرقان کی امیلی پہ ابتدا کی تبارک اللذی نزل فرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا للذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن لہ ولی من وخلق کل شئن فقدره تقدیرا ہر شئی چی پیدا کرے اندازہ کرے بے اندازی سی دونہ نشتا فقدره تقدیرا سورہ اعلیٰ کی امیلیو والذی قدر فہدا اللہ غزات تے چیر شئی اندازہ کرے انسان او بے و تحدیت سورہ حدید کی امیلیو ما صحابہ من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها اللہ وی انسانا پریشان کی گما ہر مصیبت چی دزمہ کی دزمہ کا کتا تا رسی ایستا پا نفس کی رسی دا اللہ پا خوالی کلی دی پندوز درکال مخ کد عالم دا پیدا کی دونا دا خپل کتاب کی لوح محفوظ کی لکلی چی دا بتا تا رسی دا بتا تا رسی دیو جنا صحابہ کرام تپو سکو چی دا مونگا چی سکو پا دنیا کی دا نوے کار دے که زور کار دے نبی علیہ السلام وینوی کارونا نشتا دا خطول زال کارونا دی دا خوارس اللہ لکلی دی پا مقدر کی ہاں وس مونگ تخکار کی گی دا مونگ دا علم نبارو دا مونگ نپٹو نوست چی مونگا در روزی روزی دا سوینو کنا دا دا آغا دا اللہ دا علم او دا اللہ دا قدر او دا اندازی آغا اظہار کی گی مونگتا ناغی تپوسو کو جب افیم العمل دا حدیثی او مطلب داو چی دا مونگ چی کم عمل کو منز او دس کو روجی نسو عبادتو نکو دا پکم کې شمارل شي دا هم پاره قدر کې دي کنه دا اوس مونږ ځان له ثوابونو غټو په فيما العمل نبی عليه السلام جواب ورکړو چې کل ميسر دا ارسلي کې لشي وي ازویم مطلب داو چی تپوسیو کو جی ففیم العمل بیا دی عمل تساجد تے ذکر اللہ با داوم لکلی چی دا جنتیان دی و دا جہنمیان دی لکلی گا چی جنتیان سوک لکلی دی لکا اگی عمل کیاو کنکی نو دی باواتا عمل تساجد شو کہ جہنمیان یہ لکلی دی چی دا اغیت بیا سلوائی چی منز کوئے او دس کوئے رو جنسے عبادت کوئے اغیت دا اغی عبادت سا فائدہ دا نبی علیہ السلام جواب ورکو چی کل میسر سمت لبو جنتیان نیلی کلی دی چی دا با جنت تزی خطلل خوڑیر قسم دی کا نتا دی دی نکلی تزی تیادر روان شی مصور مودا کی برسی او جب خرگاڑی کی کینی بیاو سمرا وقت کی رسی او جب بس کی کینی بیاو سمرا وقت کی رسی او جب جاز کی کینی بیاو سمرا وقت کی رسی رسیدل خو رسیدل دی لیکن ډیر پرخ دی کنه ها ویری چې عمل د دې لپاره دی چې په آسان لار شي به تکلیف لار شي به حساب لار شي بغیر د پریشانه او د حزن او د خوف نه لار شي دا دینه د خوخه مکو بیا کنه چې استاد هغه چې دلته دې روان شم کلی ته اواز ځان پوري پیاز او ډوډۍ وتړم انا به سشي کې کینما سوري ګم باندې به خوراک کومه بس دغه سي وته تاسو کوي دا سي هاري او سړي وي چې دا خو یې زمونږ وسنه کیږي بای هیر کنی وی سفر خدا دی چې په اوزاد کې سړی ورس پیغمبر زکه ویلو چې دا دی خو حدا عمل کوا کنه چې به تکلیف اورسه ضرور اسه تر چانه مخ کې اورسه او دا سوره لیل کې راغلی چې با اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى چې عمل وکړه اعطا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى الله وی دی بمونگا دی جنت تپار آسان کو تسی ندی ویلی چی جنت بہت آسان کو دی جنت لار بہت آسان کو ندی بہت آسان کو دا سی پارام بلڑ شی چیڑو سوک با پی پوہ نشی موٹی موٹی باتی لری کو صفا بے کو رند بے کو دیر پاسان وجہ او دیر آگو پا حق کی ویلیو و اما من کذبان چاہی تکذیبو کو استغنیو کلاو اما من بخلا و کذبا بالحسنان بخل یو کو ایسه ونکړو وسنو یسرو للعسرا هغه به جهنم د پاره جوړ کونو دا مطلب د حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم چې کل میسر دا خو هر یو آسانول شي څوک د جنت د پاره آسانول شي او څوک د جهنم د پاره آسانول شي اوس تا خو هغه چې د کمیو د پاره غواړي چې دا آسان کړي شمه پاسانه باندې ورسم دیم مطلب دا چې هغه سره ستاسو کار دی چې کومي جنتیان لیکلي دي او کومي جهنميان لیکلي دي دا غي تاسو لګه ولي تاسو خدا الله حکم راغلي چې اقیم الصلاه دا عبادت کوا دا عبادت کوا بندگی کوا نسکه پریدیه دا اللہ حکم نمانی سا جنت و دوزخ سکه آخو دا اللہ پیسل دار سی چکلی تقدیر باندی با ایمان راوڑی و با دلیل که نشی پیش کولی چی دی با دلیل که پیش که چیزا خوچی دا کم زیده پاره لیکلی اونا سی آپا لبزنو او زمونگ ندا عبادتونه او دا نکیږي نه دا او ته د الله د حکم خلاف ورزی کې دا قیم الصلاه ته چاته ویلې دی ونه منو تا دیوالونو ته ویلې کته ته ویلې نو ته د الله د حکم پابند نه کې سره تقدیر سره سکار ده انو صحابه کرامم اگر بنده تا مسلمان نوی چه اگر پا دی بند ایمان نو راولی چه تقدیر شتا او کل با خبر شو یو صحابی ده خپل مرگری ده حال نا مرگری با پخوانه نو خبر باشو چه بورتوی چه گورا استا مرگری و استا دوستو او اخو تقدیر نمانی اخوی چی دار سجی کی گی دا وز کی گی دا ندی شوی ناغب آتوی چی خوا دا عقیده دا ایرک دا عقیده نو زمان طرف نو تسلامو نکی دکا تقدیر چی سوک نمانی نو کافیری کنخوا دا مسئله سوک نمانی دا خو سنگ چه نور عقیدی ده توحید و ده قیامت و ده رسالت و ده غصه و سره مسئله تقدیرم ده کنه دی به ایمان راوړي چې د خیر او د شر اندازه د شوی د الله طرف نه چې د سپو دنیا کې کیږي دا یو ځل شوی د الله په علم کې فیصله شوی دی. او بعض روایت کې عمر راضی چې نبی دې اسلام ویلو سیوتی لیکلی دوری منصور کې چې زما امت کې کجری مجوسیان ای مجوسیان وی هغه بدغه قدریي چې دې د تقدیر نه انکار کوي تقدیر نه مانی کنه چر چل الله رب العزت سو فیصله کړی د خپل علم کې نو بس عقب او ترسی صحابه وبم دغه وی چا وته نه تاسو کو چې تقدیر څه معنا ده هغه وته پاسانه وی چې ان ما یصيبک لم یکن لیخطئک وان ما یخطئک لم یکن لیصيبک په تقدیر دی ته وی چې تا ته چې نن په دې دنیا کې سو ورسېدو نو دې ته نه خطا کولې دا به خامخا رسېدو که تا هر څومره دواګانې سکول خو لیکن تقدیر خو نشي واپس کېدی او په خپل ځای را رسی او چې د کم مصیبت نه بچ شوی اونر سیدتا نو یقین بساتی چې دا لیکلیو الله چې دا وتا ته نرسې په تقدیر دی ته وینو کني انبیاو دا کړی دي کنه یعقوب علیه السلام خپل زامن لیږي مصر ته نو وصیت وته کوي چې وری په یو دروازه مزه یو لستنه او لاز لډیر لوی حسن او جمال او برکت درکړې دي په یو دروازه مزه د مصر په ګڼو دروازو لاړ شي چې د بد نظر نه بچ شي نو هغه چې سکول نو خوشو احتیاطو او احتیاطم الله طرف نه حکم دي چې کوي با احتیاط وکړي اسباب بدا سی جوڑے چیزا غیب پوجی باندی تا دو مشکلاتو نبچ نو آغا اسباب چی آغا کمکلو نا پزیشو آغی دو بد نظر نبچ شو نظر شوی نو لیکن تقدیر خوا پس نشو اللہ جد آغی پا حق کم مشکلات لیکلیو نو آرال واقع شو رورت نو نیویشو دغلا په کیس کې او غي پریشان دا خو نشو واپس کېږي انما اسوابک لم یکن لیخطئک تا د جسور رسیدو دې ته نه خطا کولې کتار سمره ځان ساتو ځان ساتو خو نشو خطا کول او کم چې ته ون رسیدو نو کته ولا مخلت لیو ته ولیکن چه اللہ نولی کلی ناغتا تا نشو رسے دے کنا اسبابو کسا نشتا دے دا مسئلہ و دا قدر او دا دی مطلب سا دے چه اللہ مالک دے دا ہر برکت چاگور کئی دا غینا نسوک زیادو لیشی نیکا مو لیشی چه اللہ سلی کلی دا غی دا برکت ہوئی نو نید چانا منی کو لیشی او نید چاله سوار کول شي دا دعاګان دیو احادیث دی او قران ټول په دې باندې گواه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې پاسې دا وی ډیر ډیر کړه چې ولاین فوز الجد من کل جد ولاین فوز الجد من کل جد که یو سړی سره ډیر زور او طاقت ته مال او دولت ته ولیکن هغه تنا د الله غ حکم نشي منی کوله نشي بچ کوله کار سمره چې سم مقرر نه و تر راسي ځکه اکثر خلق او بخل لذي و جن کاو مال وینې لګاو چیرې دنیا کې پتن لګي هر قسم حال په بند راضي حادثه راضي سخت راضي او هغه به د دې مال په وجبان دي پاسانه تیریږي نو مال به جمع کو چې که حادثه راشي نو د دې وجنه په ما آسانه چې مال کنه الله رب العزت اوې سوره حدید کې او سوره تغابن کې چې ما اسوام مصیبتن الا باذن الله مصیبت نشي واپس کوله مال دولت کتا سره ډیری مصیبت نشي واپس کوله هغه راضی داغه نخلاصې دې نشي د بخل په وجه وت خلاصې کلاس نور نیک اعمال دې یاد کړې وي د باغې کشته دې داسې چې بس دا خدای له اختیار دې هغه نسوک ته پوز نشي کوله چې حدیث کې راضی د بعضو اعمال په وجه باندې الله د بنده عمر زیاتی د بعضو اعمال په وجه باندې الله د بنده نه بلاګان لري کوي دی عمر په سوزياتيږي مور او پلار سره احسان دی داغه نه څوک ته پوسکول شي چې الله ته خود د پارش پېته کال لیکلو دا او یاول شي ملاوی دو مورو بلار سر احسان کرده اونو زکا مولا دیر کرده اخو داغای اخده ادبان دیخو مصیبت را روانو نولی تینا واپس شو ملاوی دو دیر دعا گانی دیر سوالو نو کلو اد دعاو او صدقای اکلا صدقا نو غرد دل بلائی دس اعمال شده کنو دا با دیکلیو کنو تو تا مال جمع که بخل که چې دا به زما د پاره ذریعہ د نجاتو ګرځي نه ان کل شین خلقناه بقدر بشکل لای مونږه پیدا کړې دي هر یو شی چې مونږ پیدا کړې په اندازې سره بقدر اندازا که هر شی که خیر دی او که شر دی په اندازې اندازه سمانه چې دا غي نه نو څوک زیاتول شي او نه کمول شي دا مطلب وکړه نو برکت د الله اختیار شي د الله صفت شي ولیکو بل څوک چاله برکت ورکی خو زیاته کنه د قدر نه اول څوک چې نه برکت او عزت اخلي خو کمې کنه نه دا ټول د الله په اختیار کې دي برکت الله سره دي چاله ورکیو که چانه اخلی تبارک الذی وما امرنا الا واحده او نه دې کار زمونږه او نه دې عمل زمونږه او نه دې فیصله زمونږه مگر یاوا هر شی چلاوی هر کار کوم یوزل بیا بیا پکې نه بنده نه چې لګیای وتا چلکه دا کار وکا غره وکا الکه غره دا کار وکا او کني درزم در پسې اخو باندې ته لګیای الله ای زما په خبرو کې بیا بل نه ای الا واحده یو حکمی ازمره زر اوشی کلم هم بالبصر لکرب دسترګی او نحل کی ویلو ستات ترکی چوا ما امر الساعه إلا كلمح البصر او هو اقرب اگر ډیر لوی کار چې انسان په نظر کې دي چې عالم فنا کیږي او قیامت قائميږي دا لوی کار دي الله وي غم كلمح البصر او هو اقرب درب د سترګې نوم زیات نږدې چې سترګې را پېن قیامت وي بس چې زمرد لوی کار الله پکون فیکون سره کول شي نه نور نشي کوله دیو سره زکاو یا عقیده تعلیم ورک چې بندا چاته پروته د چا په تمه او د چا باندې دا عقیده ساتلې ده چې دا د برکت غونډه ده کوم له تلګرا کنو دا څوک دی هغه ځان له پتن لګي چې څنګه دی څنګه نه دی چې قبول شوه دی کنه دی قبول شوه او تا هغه ته ناس دی ډیر خلق ناس دی بندیانو ته یې بندیانو ته ناس دی کوم بندیانو ته چې هغه هم شیطانان دی ځان یې وته داسې کړی دی چې بس چې دا کسې اختیارات دي نو ما سره دی د ملک دا سلور واړه صوبی چې دی دا زما په اختیار کې دا سی وته ځان دا کړی او خبرې نه کوي ورسره او دا ځان یې قانون جوړ کړی چې د سره ملاقات کینو ډیر محکمه نمبر اخلي دا وی دا کسان چې هغه دی ولر دي کنه تو ګور دی بیا 300 دو نمبر یو 304 تو ګور او کنه نمبر نشته دی د سره ملاقات ګران دی او شیطان سره ملاقات ګران دی کنه دا ټول یاو جلال یې سره جوړ کړی دی چې د دې په ما باندې خدای توبې اعتماد پیدا شي رښتیا د خوار سره سره دی د حکومتوالین د پاکستان قانون بدلول شي د شپې 12 بجې چې وخت بدلیږي کنه نو وخت بدلی پاکستان قانونم بدل کی وی ښا نو کنه یو دی پونر کشل باندې وته وی ادا د ملک دلولي سربراهان با هغه ته ناستو یاره دا ملک ټول دی خبرو تبا کړی هغه تبا ناستو چې دا سدینو دا د تدو وجنو یې مونږ ته حاصل لیکا نو چې هغه وو ته دوه ګوتې چټ راولېګ چې دا پلانې د پانسای د کوټې نه بار کا هغه بسار مال کور تراره او تا وی د پیرانو زور نه دی لیدې دا تراو با سکا نوی سوک دا پانسای دا کورتینا ویزا ما سکار دی دا خویشل بانده پیر سیب راو باسی دا پانسای دا کورتینا برو دا اعتماد تو با مخلوق غرق که تبایک کنا چستا پا یو بنده دمر اعتماد پیداش کنا چی بادشام دا غد خبری نمجبوری نو خلاس شو کنا دمر برکت دی وته ناستی اپا زمکا ناستی نوی نانا کنا بیده بیده کنا بیده بیده لکا راوالا بیا ولوال دخونو چی بیده بیده توخی منشتا حق پرس پا دنیا کی کنا دیره خل پاسو لکا سویا چی پاس ہے نشتا خو لیکن وسم ډیر ملک نه چې خلق اجزان په تیار کې دینو دغه پیرانو تناستی او بس چې سو غواړي دا غینه غواړي اعتماد ټول پاغي باندې دي چې دا تاسو کوی هغه پیزان زې تورسه و دا ټول پیسې ته چلې کاروبار زکا چې دا غي هر سوشتا والای نمی خوشتا اسونه ساتلی دی داغی دا پار چکم انتظام کیگی نو آبا دا ملک دا بادشاہ سر ام نی گوارے خوا لکا دی سر چی نوی لکا حق پرس دیتا ہوئی دا بلیال سمرا والای دا بلیال سمرا سنو دا ټول شیطانان دی خوا عمل کی پدی طریقہ تبا کردے دی خوا وما امرنا الا واحده تقوى الله ذي كن فيكون په یو حکم سرار سپنا کی الله وینه د حکم زمونږه مگر یو او چې وکو نا کار دومره زر وشي لکه بشان د رب دسترګي اوس هغه کار بیانې دا خو قیامت هم شته خو لیکن دنیا کې ډیر شوي دي ولقد اهلکنا شیعکم الله یقینا مونږ هلاک کړي دي ستاسو په شان تي قومونه عادیان سمودیان کلمهم بالبصر دسترګي پر رب کې ها یا وو یا نو تاسو کول شي تاسو رب د الله کار دی اشیاکم اشباکم امثالکم استاذ بشانت قومونه دی توي چې دا تاسو وایي چې نحن جميع منتصر مونږ ډیر غټ خلک مونږ ډیر ډلې مونږ الله ای تاسو بسې تاسو بشانت ډیر قومونه ما هلاکړي پکون پیاکون سره او قران کې مې ته دې لپاره بیان کړو چې عبرت نه واخلې نو په حل مې مدکر څوک دې چې عبرت پته اخلي دا غي خواجت نشته عبرت ته شته دې څوک عبرت اغستون کې د دې حالاتونه او د دې واقعاتونه نو یو خدایي هلاکت وګوره د الله په حکم سره امرنا واحده په یو او بل وکل شین فعلوه فی الزبر قومنا خو هلاک شو خو چې سیکړی دي هغه رخصی ویني دي ګوره کته وای چې کنه بس هرڅی چې کړی بس نه الله وی هر کار چې هغه کړی هغه په صحیفو کې پروت ته ریکارډ پروت ته داغه وو سری حساب کتاب کیږي قیامت کې حساب کتاب خو پاتې دی دا خو دنیا د عذاب وطن نشي ویلې چې الله پاغي باندې راوستو عذاب خو بالې چې حساب کتاب ور سره وکي ا د هر یو ګناه په وجه باندې ولا سزا ور کوي ښا اشاره دې مخکې قومونو ته ده کل شین فعلو هر عمل هر کار هر جرم هر ظلم هر سرکشی او هر گمرهی چکلی دا نفذ زبر ات رکشوی ندا پسحی پوکی دا پامل ناموکی دا ریکارڈو نیو ریکارڈ ہونا دیکھا نا ملیکو لکل کلی دی اللہ پا اخپل دفتر کی لکلی دی هر زیکی ریکارڈ پروت تے اگا چتا رکی گی نا وکل صغیر و کبیر مستطر او هر یو وړوکه عمل او لوی عمل لیکل شوی دی مستطر د سطور نه دی او سطور کر خوته وی لیکل چې کیږي نو کرخی کنه کاغه مخک قومونه او کرستو قومونه دي چې سې کړی دی نو الله وی علی کلی شوی دی دا حال مجرمانو بیان شو ډیر هیبتناک د دنیا او د آخرت موسی الله بشارت ذکر کړي چې ټول دغه سندي ټول تباہ ندي کامیاب خلق پکې اومشتا د مرتبو او د درجو خاندان پکې اومشتا ان المتقین دا هغه د حجرات نه چې شروع کړی دا الله په متقین سره یادې بل نوم ناخلی بل صفت نه ذکر کړي بلکې متقین ذکر کړي ولی اشاره دې ته کوي چې دې په سمو متقین دي ځان بچ کړو د شرک نه کړو نه خبر کامیابی خو ده چې ځان دې شرک نه بچ کو صرف الله تکی ناستی الله ته دلاس جوړ کړو الله ته دلاس پنام کړو او الله نه فریاد او غختنه وکړه الله ته زاری وکړه دقه کامیابی اجبل تکې ناستن الله وی ځه دې به ساتي وسه دې به در جنتوم درکې دوزخوم درکې دې به سوهوم درکې دې به عذابوم درکې دې به برکتوم درکې هر څه به دې درکې ځکه ځکه مو متقین سره یاد بشګه کسان چې ځان یې بچ کړي او د شرک نه فی جنات و نهرن و جنتون کی بئی او پنہرونو کی بئی او پچینو کی بئی او حجر کی تیر شیو دا سورہ حجر کی چن المتقین متقین با پسکی پچینو کی بئی او اللہ رب العزت پہ جن فی جنات و عیون جنتونو کې وي او پچینو کې وي الله به توي داخل شي په امن باندې په سلامتي باندې نهر نه ذکر کړې یو معنا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تفسیر ابو سعود وي فی نهر ای فی فضاء و ساعت لوی لوی میدانونه دي نهر یوازې د اوبو دي تنوي د جنت هغه لوی لوی میدانونه یادي فی فضاء و ساعت ډیر کولاو زینه دي مونږ هو پسوله کې ناسیو دا غسوله د اسمان نه دي پر اوس مکه دا کاته ابغار کې ناسیو مون خو کلاو دنیا ندلی دلی ابالوی نو چی دا باڑی لری شی دا باڑی ندا چی دا لری شی نالبوی نو اولا با نظرون بلشان کی چیغا بدا سے نظر نی هر زیت برسی چی دی حدیث کی بار بار رازی چی دا دیو جنتی جنتو ابا دومره وګدې چې سل کاله ته جنت په اسمان کې دې سوري چې د جنت اس کم ځای خپګ دي چې کم ځای کې نظر لګي اده پنه ده هغه به سل کاله رواني او جنت په خلاص نشي ډیر کولاو زینه دي ناغه دمانا کیفی فضائن و ساعتن دیر للی میدان نبوی ادوه مانا کی محمد ابن کعب قرزی فی نهرن ای فی نور و زیائن رناگانی بوی نور بوی تیار خونش تال تکن او دو مومنانو دی ایمان رناگانی بوی چه دانور داغی پا مخیز شیئ نده لکه ضرورت دی چی ڈیوه بالا کی ناگی سه حیثیت دی خواه نزقه سی دانور خوبا نئی دا خوبا ختم شی او که چروی کنا نزاگی رناگانو پمخ کی ودا ڈیوه و قلق بار پوری خاندل فی نور و زیائن فی مقعد صدقن پاغزه کی چډیر د عزت ته فی مقعد صدق اغزه د ناستی چډیر مبارک دی او ډیر د امن دی او ډیر د خوشاله دی او دا وی خاصه مقام دی چې الله وا جنتیانو تا پدی مجلس کی دا قرآن تلاوت کی دمرا سرور ببل سکی نئی بس لون با دورا خوشحالی ببل ایسی او نعمت کی نئی پا جنت کی خوا اگر سمرا سرور چیغی تا پدی حاصلی گی چلا با تا پخپل قرآن خدا دا چه هر څوک بیناوري ښا هغه څوک بیناوري چې دنیا کې وته ناستو چې حدیث کې راځي چې دنیا کې د دې کوثر نو بوس کې نه به قیامت کې د دې نو بوس کې بغیر د دې نه هیڅ نه ملاویږي نه د کوثر وبو او نه د هغه جنت هغه خوشوازی چې بیا به ورپسې نمبر په نمبر باندې اسرافیل علیہ السلام وی تلاوت کی زبردست آواز دی بیا و جبریل علیہ السلام اخو استاد دکنه دا خو د ټولو قاریانو مشر دی ادا سی ورپسې بیا چې چاله الله خیستا آواز ورکړیو داغه د قران تلاوت کوي د قران ډیر مجالس د دې مجالس دی ښا زنګ حدیث کرا غلو چې ملایق ګرځي وسو په دې دنیا کې په دې زمکه هغه مجالس ګوري چې هغه کې د الله کتاب لوستي شي حدیث د مسلم کرا غلو نو چې مؤمن خوشاله شي او کین او چې کله بیا ختم شي نو زی الله تواپس او الو توي چې مونږه داسې خلقو لري تا کتاب ته ناست نمونه واخل پلانی ده پلانی زیه پلانی ده پلانی زیه پلانی ده پلانی مالا رب العزت و تاوی چه اومی بخل طولو نو دیوی چه ریو تن پا کراغلی واسه چا سره کارو نو آقا پا لکینا سترستو قرآن خنور آغسته اللہو ایدا داسه مجلس ده چه ده دی اگا جلیسم برکتی دا پا کی جلیسو چه پا لناستو خواه اغه مې عمر سره او باغ نو دا مقاعد او مجالس با قیامت کې هر چاته نه نصیب کیږي فی مقعد صدق باغ مجلس او باغ ناستا زید ناست کی چې ډیر رښتینه دی او د عزت ته عند ملیک مقتدر دا غ بادشاہ سره چې ډیرو قدرتونو والده ډیرو قدرتونو سعید بن مسیب وی چې ما واره ده خوش پوا زپو ان شو ما ما ویګنه د بانګ واخده او مسجد نبوی کې مونږ مې وکاو شپکم له خلاصې نه ما واره ده چې ما ته وی چوایا اللهم انك مليك مقتدر اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر فيكون بدوايا چې سوالینو الله بدر کوي چې سوال کینو الله به قبلې ناغوي چې ما پس دا غینه داوی او سوال میکړې دینو الله قبول کړي و یقین غواړي اعتماد غواړي اللهم انك مليك مقتدر ما تشاء من امر وهو يكون تزکا قدرت والے بادشاہي چې ته سو غواړي نو هغه کار کوي کو دنیا غواړي نو هغه نکي او چې ته غواړي نو هغه کار کوي